для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Алеся Савіцкага «Белы гарлачык». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Васіліна ляжала на ложку, гартала кніжку ў чырвонай вокладцы, толькі што скончыла чытаць і думала. І думкі былі там, у тым свеце, дзе жыла другая Васіліна, смелая і настойлівая дзяўчына, якую вяскоўцы звалі цёпла і паэтычна – Вяснянка. Той свет быў далёкі і ў той жа час вельмі блізкі, хвалюючы дзівосны. Колькі разоў чытала гэтую кніжку, а ўсё вабіць, і заўжды, калі робіцца тужліва, перагорніш старонкі і знойдзеш нешта такое, што імпануе настрою. Нібыта пра яе напісана Васіліну Хацько, якая працуе тынкоўшчыцай і жыве ў адным пакоі з Аделей. Ды Адэлі што? Адзіны клопат у яе прыхарошваецца. «Дык ты пойдзеш з намі ці не?» – зноў запытала Адэля, усё яшчэ стоячы ля люстэрка. «Такое сонейка, яна ляжыць, пад ляжачы камень, сама ведаеш. Часам мы пад ляжачы цячы, прыдумляеш. А як губы? Фарбы не замнога? Фарбу дык шкадуе, а туфлікі? Ты ж іх пашкрабаеш у лесе. Адчапіся!» Адэля махнула рукою. «Хлопцы на ножку, ой, як глядзяць, ім да спадобы, калі блішчыць. Ну, бягу!» Васіліна засталася адна. Людскі тлум у калідорах будтрэстаўскага інтэрната сцішыўся, скрозь фіранкі прабівалася сонечнае святло, клалася ўзорыстай мярышкаю да дыванка, і ад яе зіхацеў краёк люстэрка. Вецер гайдаў галіны старога ясакара, што рос за акном, і мярышка на падлозе варушылася, амаль няўлоўна для зроку мяняла абрысы. Вось быццам белыя хвалі пакаціліся, нечакана спыніліся, павярнулі ў другі бок, зрабіліся падобныя на вялікія няроўныя плямы, гэтак застывае тынкоўка, калі яе пакінуць на ноч у скрыні. Аднойчы такое зрабіла і Васіліна ў першыя дні свае працы на будоўлі. Брыгадзір сварыўся тады на маладых тынкоўшчыц, і болей за ўсіх дасталося Васіліне, хоць была яна вінаватай меней, чым хто. Вецер дзьмоў парывамі, лапаткі сухі пошум лісці набуджаў тугу. Нешта ж дужа непаблажлівы твой лёс, Васіліна. Праўда, асабліва няма чаго і крыўдаваць, зрабілася яна добрай тынкоўшчыцай, амаль перад кожным святам атрымлівае прэмію. Але навошта ёй тыя прэміі? Адэлі вось і без іх жыве ў 100 разоў весялей, не сумуе, хоць і не вісіць яе партрэт на дужцы гонару. Сабралася, пакаціла ў лес, і амаль усе дзяўчаты з інтэрната пакацілі туды. Вядома, там і хлопцы, весялосці, песні. Адэлі казала, што сёння знарок будзе ласкава ўсміхацца толькі Міколу, каб Сцяпан дужа нос не задзіраў і не здаваўся. Шанцуе ёй гэтай Адэлі. А ўсё прыгажосць. Адэля прыгожая. Дык хлопцы яе і ўвіваюцца. А Васіліну ніхто з хлопцаў ніколі не запрашаў на гулянкі, не прызначаў спатканняў ледзвіны, і, відаць, прызначаць не будзе. Гэтулькі дзяўчат нарасло, маладыя, прыгожыя, вось каго кахаць. А ў яе і вучоба даўно скончана, і працуе Васіліна даўно, а яе ніхто не пакахаў. Што ж застаецца цяпер? Чакаць? Але чаго? Каго і дакуль да 30 гадоў? Васіліна зноў разгарнула кніжку, але не чытала, ўжо растрывожаная і збянтэжаная. Як жа гэта? Яна, Васіліна, увесь час намагалася быць падобнай на тую дзяўчыну, Вяснянку, і не разумела, што тая Васіліна з кніжкі ніколі не адчайвалася, ніколі не губляла мужнасці. І ад таго, што гэта было менавіта так, а не інакш, ёй раптам зрабілася крыўдна, роспачна, трывожна. Васіліна падбегла да шафы, усміхаючыся перабрала сукенкі. Перапранулася хутка, нават не зірнуўшы ў люстэрка, спакавала ў сумачку рэчы, якія маглі спатрэбіцца на рацэ, узяла два яблыкі і зверху паклала на іх кніжку, про цудовну дівчину Вяснянку. Вазеліна ляжала на гарачым і зіхатлівым ад сонца пяску. Побач гулялі валейбол дзяўчаты, але з самага берагу ў вадзе завіхаліся вакол вялізнага гарбатага валуна хлопцы, намагаліся вывернуць яго. Урэшце яны адолелі камень, выкацілі з вады, і адразу ж на ім апынуўся хлопец у круглай белай шапачцы, зробленай з насоўкі. Смешна падскакваючы, ён заспяваў: «Шэры камень, 97 пудоў! Шэры камень так не давіць, як праклятая любоў!» Бухнула ў камень хваля, што пакінуў за сабою катар, пырскі абдалі хлопца, і ён, віскатнуўшы падробленым голасам, заспяваў яшчэ грамчэй. Васіліна адвярнулася, каб не глядзець на хлопца, смяялася. Смяялася з гэтай песні, смяялася з нядаўніх думак пра камень, які наважвалася ускласці сабе на магілу. Ну і дурніца ж яна, знайшла сабе клопат. Вось жа яно, жыццё, што лепшае прыдумаеш? З блакітнай высі падаў мяч. Нехто, ударыўшы недакладна, выбіў яго за вызначаную мяжу. Васіліна павернулася, хутка і лёгка, нібы вавёрка, скочыла ўслед за ім і, падаючы на пясок, кароткім ударам перахапіла мяч ля самай зямлі, і ён зноў высока ўзляцеў у паветра. Дзяўчаты адразу расступіліся, прымаючы Васіліну ў сваё кола. Хлопец на камені ў захапленні кінуў: «О, спрытна! Прыма удар! Родненькія, навучыце і нас, хлопцы, трэба ўлівацца!» Гульня, як толькі хлопцы да яе далучыліся, пайшла яшчэ весялей, з жартамі і смехам. Хлопец у белай шапачцы стаяў насупраць Васіліны і пасаваў увесь час на яе. Яна спачатку хвалявалася, быццам на якім экзамене, але гэтае пачуццё хутка знікла. Ранейшы спрыт у яе руках, і яна гуляла надзвычай удала, беручы такія цяжкія мячы, што сама дзівілася. «Вы добра гуляеце», – адзначыў хлопец у белай шапачцы. «Калі гульня скончылася і кола рассыпалася, мабыць, маеце спартыўны разрад?» «Ой, што вы, ніякага разраду мяне няма. Пасля школы і на пляцоўцы рэдка была. Тым больш зайздросна. Здорава, адным словам, прыма». Васіліна не адразу зразумела, жартуе ён ці гаворыць сур'ёзна. Наважылася была апрануцца, але хлопец загарадзіў ёй дарогу да сумачкі. Вялікія сінія вочы на загарэлым твары яны выдавалі незвычайна светлымі. Глядзелі на яе шчыра і добразычліва. «Знаёмімся? Віцька, гэтак мяне і трэба зваць, бо я прывык, і мае сябры іншага імя за мной не прызнаюць». Хлопец усміхаўся. Зубы ў яго былі надта белыя, бялявыя былі і бровы. У словах была шчырасць, і рука была працягнута так настойліва, што яе нельга было не паціснуць. Хлопец паўтарыў імя Васіліны пачціва, нават пахваліў: «Прыгожая. Толькі, даруйце, я шчыра прызнаюся, крыху несучасная. Вось Свіцька гэта гучыць». У горад яны варочыліся разам. Час быў ранні яшчэ, і Васіліна ахвотна пагадзілася не ехаць на аўтобусе і ганарылася сваёй смеласцю і была ўдзячна Віцьку за яго прапанову. Няхай берагам удвая далі, але затое як хораша ісці басанож па пясчанай, цвёрдай і халоднай, як асфальт, палосцы ля самай вады, захапляцца сонечным бляскам, свежым ветрам, сінечы чыстага неба. Па рацэ праносіліся маторкі, буркатлівыя хвалі шумам накатваліся на бераг, казыталі ногі, і трэба было ўцякаць ад першых, самых вялікіх. У маленькім заліўчыку сярод багавіння гайдалася на плыні белая кветка. Гарлачык? Так, ён, белы гарлачык. Дастаць? Дзелавіта спытаў Віцька. Не трэба, там глыбока. Нам гэтая глыбіня па калена. Наперад, сябры. Віцька кінуў на траву Васілініну сумачку і свой маленькі рюкзачок і храбра рынуўся ў раку. Там сапраўды было глыбока, але ён дастаў гарлачык, хацеў сарваць яшчэ і светла-зялёны, падобны на сліву, гарлачыкавы пухірок. Але яна забараніла. Не расце ў яжы гарлачык. Віцька згадзіўся і, шумна разганяючы ваду нагамі, выбраўся на бераг і падаў гарлачык Васіліні. На шчасце, іх на рацэ рэдка стрэнеш. А я іх увогуле на дзвіне не бачыла. Летась мы знайшлі іх за мостам. А на азярцо ездзілі, аж на белая вада ад гэтых гарлачыкаў. Ды бярыце ж! Яна ўдзячна усміхнулася Віцьку і ўзяла кветку. Яны рушылі далей, але цяпер ішлі не ля самай вады, а крыху вышэй. Па вузкай сцежцы ногі грузлі ў гарачым сыпучым пяску. Сцежка ўзбіралася ўсё вышэй і вышэй, пад самы ўзвал. «Мо адпачнем?» – спытаў Віцька і адразу ж дадаў, як бы сцвярджаючы неабходнасць свае прапановы. «Пасядзім у засені, у мяне тут у рюкзачку і пераку знойдзецца, а?» «А, не-не-не-не-не!» Васіліна пайшла наперадзе і ішла хутка ў трывожным чаканні чагосьці страшнага і незвычайнага. Сумачку яна зяла ў Віцькі і болей не аддавала. І калі ён раптоўна кашлянуў, яшчэ больш паскорыла хаду і весь час прыслухоўвалася да блізкіх крокаў за спіною. Яна так не паспела даўмецца, што рабіць у выпадку Віцькавага нападу. Гушчар лазнякоў скончыўся, і наперадзе, за рэдкімі бярозамі, што шнурам цягнуліся па ўзвалу, у дрыготкай туманна-белай сінечы ўзніклі гарадскія гмахі. Па рацэ плылі чоўны. Васіліна ўздыхнула з палёгкай, вінавата зірнула на Віцьку, зрабілася сорамна за свае благія думкі аб ім. «Вось і дайшлі, мне тут блізенька праз замчышча. А чым гэта пахне?» Віцька зморшчыўся, круціў галавою. «Ха, палын разагрэўся на сонцы, таму...» Палын рос на ўзвалу густа, і пах яго быў гаркаваты, змешаны з пылам, а таму яшчэ больш рэзкі і густы, чым звычайна. Вецер гайдаў нізкія сцябліны, лісце паварушвалася то адным, то другім бокам, і ад гэтага палыновыя купкі хутка мянялі колер. То рабіліся бледна-зялёныя, то свелі, быццам пасыпаныя попелам. «А мо падсілкуемся?» – зноў прапанаваў Віцька. «Гладка ж я прыбіўся, ды і не цягнуць жа дадому перакус гэты». Вейкі Васіліны тарганулись, і яна узялася церці вока, зрабіла выгляд, што нешта трапіла туды. Нечаканая прапанова ўзрадавала, але Васіліна наважылася было, як гэта вучыла яе Адэля, пагадзіцца не адразу, і тут жа напалохалася, што Віцька можа пакрыўдзіцца, змяніла свой намер. Чаго ёй баяцца? Горад, вунжа, побач зусім. Да яе зноў прыйшла ўпэўненасць, бесклапотная ціхая радасць, адчуванне свае прывабнасці, жаданне слухаць Віцьку, смяяцца разам з ім, падабацца яму і адчуваць гэта. Яна зноў, як у гульні ў валейбол, была роўная з ім, не саромілася, нічога не баялася і адчула сябе вольна і незалежна. Бярозкі на ўзвалі былі нізенькія, але шырокія, галіны з гэтым лісцем пачыналіся ад самай зямлі. Раслі дзве ялінкі, кучаравыя, з доўгімі і густымі лапкамі. «Ой, ялінкі-сястрынкі!» Зарадавалася Васіліна і пабегла. Віцька мернай хадою наблізіўся да ялінак, па-гаспадарску агледзіўся вакол, прывабіла яго бярозка, што расла побач. Ён паўглядаўся, нечакана падскочыў уверх, схапіў і прыгнуў дрэўца. «Навошта ты ламаеш?» – абурылася Васіліна. Было трывожна і радасна таго, што яна асмелілася сказаць яму: «Ты, такая бярозка прыгожая, шкада табе! Ха! На наш век іх хопіць. Затое пася, дзім, апах ад бярэзніку, любата. Смеючыся, ён круціў, ламаў вецці, хутка наскідаў пухлую грудку, заслаў яе пінжаком і шмякнуўся на гэтую пасцель. Ох, слаўна! Мой рюкзачок нам, ай-яй-яй, як спатрэбіцца, а ты чаго стаіш, сядай! Маленькі рюкзачок быў умяшчальны. Віцька выцягнуў адтуль гуркі, каўбасу, сыр, нарызаны тонкімі лустачкамі, два вялізныя памідоры і нават вузкую і плоскую, як дошчачка, пляшку з віном. Васіліні адразу захацелася есці і зрабілася ніякавата, што давядзецца браць Віцька ў пачастунак, а яна можа і не есці, яблыкі ёсць. Яна выцягнула іх з сумачкі. Віцька вітаў гэта яблыкі, цудоўна. Васіліна прысела, але рашуча запярэчыла, віно піць не будзе, навошта я піць віно? Але ў душы была ўзрадавана, яна пагадзілася. Пляшка зусім незаўважна апусцела, але затое цяпер Васіліна ведала, гэтак ёй прынамсі здавалася пра Віцьку літаральна ўсё. І тое, што ён нарадзіўся ў рассонах, і тое, што скончыў тэхнікум і цяпер працуе на электрастанцыі. Ён мала гаварыў пра сваю работу, яшчэ меней распытваў Васіліну пра будоўлю, і яна была ўдзячна яму за гэта. Ці ж цікава будзе такому вясёламу хлопцу слухаць пра тое, як тынкуюць сцены. Віцька быў дужа ласкавы і ўважны, і яна пачынала верыць кожнаму яго слову. Смешнымі і нерэальнымі здаваліся ёй цяпер нядаўнія падазронасці і жах. Во каб на яе цяпер паглядзела Адэля. Весялосць у душы мацнела. Смех выклікаў кожны жарт Віцькі, кожнае яго слова, і Васіліна заўважыла, што ўсё вакол яе, і неба, і ялінкі, і лістота бярозак смяецца і вагаецца. Напаўлежачы на Віцькавым пінжаку, яна закінула галаву і гучна засмяялася. Галава зрабілася нейкай дужа цяжкай і сама пусцілася долу. І салодкая млявасць была ва ўсім целе. На твар навісала тонкая голля ялінкі. Васіліна заплюшчыла адно вока, і сінявае неба стала падобным на мора. Шыпулькі склаліся ў абрысы нейкага карабельчыка, і ён, крыху пагойдаўшыся, паплыў гэтым морам, а насустрач паўзла чорная калматая хмара, набліжалася, шырэла, і карабельчык знік у ёй, бы хмара прыглынула яго. Васіліна паўглядалася яшчэ і войкнула ад жаху. «Ай, жук, во ён, во-во, па шыпульках паўзе, які страшэнны!» Віцька даў жуку пстрычку, жук знік невядома куды і раптам падаў аб сабе знак з густой лістоты бярэзніку, гудзеў, там сцішаўся і зноў пачынаў гудзець пакрыўджана незадаволена. Васіліне стала шкада жука, яна лёгка, сама здзіўляючыся са сваёй смеласці, кранула Віцькаву руку. «Навошта? Ён жа нічо...» Яна не дагаварыла, адчуўшы на сваіх губах гарачыя Віцькавы губы, спалохалася, заплюшчыла вочы і ляжала нерухома, прыслухоўваючыся да нязнанага раней гарачага тлуму ў галаве. Здалося, што нехта дужы узняў яе і нясе да вялікага вогнішча, ад якога патыхае гарачынёю, і гэтая гарачыня адразу высушыла рот, але ад яе не было нястерпна горача, а неяк утульна, мякка, і толькі дыхаць было цяжка. Віцька цалаваў Васіліны шчокі, бровы, шыю. Яго рукі паспешліва гладзілі яе валасы, расшпільвалі гузікі сукенкі. Дотык халодных рук да грудзей быў падобны на кароткі ўдар. Васіліна замерла, стаілася на міг, потым вокам гненна расплюшчыла вочы, адштурхнула Віцьку. «Не трэба, не трэба! Ах, ну што ж гэта?» Ён цягнуў яе да сябе, гладзіў калені, маліў сесці. Васіліна баранілася ад яго рук і паўтарала, быццам просячы прабачэння. «Навошта гэта? Не трэба! А ну, кажу ж, не трэба!» Нечакана Віцька прыўзняўся, злосна тузануў Васіліну за руку, і яна ледзьве устояла на нагах. «І прыкідваецца яшчэ недатыка! Чаго брыкаешся?» Яна паглядзела на яго, разгублена міргаючы, Чога цяпер не вагалася ў яе вачах, толькі тонка нудна звінела ў галаве, ці ў калабыцам недзе далёка хватаў хто за бляху. У адзін міг пранеслася ў яе думках усё тое, што здарылася сёння: ясакар за акном, размова за Адэляй, пярэстая мярэшка на дыванку ля ложка, жартоўная песні Віцькі, гульня ў валейбол, берагавая паласа і хваля ад катэра, белы гарлачык і падобны на сліву пухірок сярод рачнога багавіння, яшчэ пах палыну. Віцькаў твар у вачавіткі змяняўся. Усе такія дабрадушныя, сціплыя абрысы расставалі, расплываліся і знікалі зусім, і пад імі, як на фотапаперы, кранутыя моцным праявіцелем, нараджаліся зусім іншыя, нязнаныя раней. Не, гэта ж не Віцька, а нейкі іншы чалавек. Недзе бачыла яна такі твар, але дзе ж яна бачыла яго? Цяжка прыгадаць, і гэтыя рукі, што цягнуцца да яе, таксама чужыя, невядомыя. Васіліна адштурхнула іх: «Адчапіцеся вы, брыдка!» Штуршок быў не такі ўжо моцны, але Віцька не чакаў яго і паваліўся пад ялінку. Васіліна кінулася бегч. Крыўда, як сухая скарынка, асела ў горле. Яна штурхала Васіліну ў плечы, прымушала бегчы, не спыняючыся. Але ў гэтай крыўдзе была дваістасць. Крыўдавала не на тое, што Віцька цалаваў яе, а на абразлівыя словы, што сарваліся з яго губ і за якімі быў нехта чужы і страшэнны. Крыўдавала на сябе, на сваю слепату. Як жа гэта яна раней не заўважала, што за жартамі, за ласкавымі словамі Віцькі хаваецца зусім іншы чалавек, які можа і жартаваць, і гаварыць ласкавыя словы, і гаварыць гэтак нядобра. Сцежка, па якой бегла Васіліна, скончылася раптоўна. За лазнякамі пачынаўся чысты зялёны мурог, стужкаю ляжала дзвіна, выдавала зусім неблакітная, крышку зеленаватая пад колер лісця. На паваротку рака была шырокая, у буйным зіхатлівым рабацінні, што клінам рассякала дзвіну. Адзін канец гэтага рабаціння, вастрэйшы, упіраўся ў роўны мурог, а другі ішоў да крутога супрацьлеглага берагу. Сляпучае сонца пыхнула ў твар. Васіліна азірнулася. Густыя дымна-шэрыя лазнякі захінулі ў звал, дзе раслі ялінкі, і дзе застаўся Віцька. Ён не бег за ёю, але яна шпарка, не аглядаючыся болей, пабегла ў бок горада. Васіліна нічога не сказала Адэлі пра тое, што адбылося з ёю на дзвіне, нават не прызналася, што ездзіла на маёўку, але думкі пра тое, што хвілінна круціліся ў галаве, жылі ў душы, і Васіліна не магла дагнаць іх і часта заўважала, што не асабліва пакрыўджана іх прысутнасцю. Думкі тыя трывожылі, калі-нікалі абуджалі непамыснасць, але з імі не было самотнай адзіноты. Прыгадвалася сіняе неба, маладыя ялінкі, прагныя Віцькавы пацалункі. Трывожная гарачыня адразу біла ў шчокі. Васіліна усміхалася і шукала апраўдання паводзінам Віцькі. Калі яна здаралася, ўжо зусім наважвалася ўсё дараваць яму, у памяці усплывалі слова абразы. Дараваць такое. Цяжка было памірыцца і з гэтымі думкамі, і з успамінамі. Яны ўсё часцей выклікалі боль, перашкаджалі жыць і працаваць. Брыгадзір у панядзелак двойчы пасварыўся на Васіліну за дрэнна зробленую тынкоўку. Адэля спагадліва маўчала, пра нешта здагадваючыся, відаць, але ні пра што не распытвала, толькі зрабілася надта клапатлівая. У аўторак Адэля ўсё-ткі не вытрымала, заўважыла жартам, што Васіліна ноччу гаворыць пра сон. Васіліна насцярожылася: «А што я такое гаварыла? Віцінька нейкі, відаць, ніца, усё тое ж Віцька, Віцька. Прызнайся, хто такі? Я іх на вылёт бачу, і Віцька, у Міцька, усіх. Параю, калі што якое». Васіліна ўздыхнула, нічога не адказала. «Толькі прашу цябе, не беры блізка да сэрца, нічога», – спагадліва параіла Адэля. «Не паддавайся слабасці, ніколі, разумееш». Ха, лёгка ёй раіць. Раіць увогуле лёгка, кожны здатны, калі яно цябе не тычыцца. У сераду, хоць дзень і не дужа спякотны быў, Васіліна стамілася незвычайна. Думкі пра Віцьку, пра тое, што адбылося тады на дзвіне, не давалі спакою, і праца навалілася, хоць ты каго прасі на дапамогу. Дом праз два дні павінна была прымаць камісія, і прараб з брыгадзірам лёталі, як апантаныя. Тое прыбяры, гэтае падраўнуй. Дасталося адным словам. У дадатак да ўсяго чаргаў сталоўцы амаль гадзіна ляснула, пакуль адстаяла да паела. Вярталася ў інтэрнат, схіліўшы галаву, адчуваючы ў руках і плячах цяжасці, некі тлум быў у галаве, хацелася спаць, але адпачыць, вядома, не адразу давядзецца. Яе чарга прыбіраць пакой, трэба памыць падлогу, а потым пайсці на дзвіну, прынесці вады, а мо не хадзіць? Не, трэба. Рачная вада на тое, каб даліваць шклянку, дзе стаіць белы гарлачык, што дастаў тады Віцька на рацэ. Ён ляжаў у сумачцы, і Васіліна прынесла яго дамоў. Гарлачык, праўда, ўжо цвіў слаба, пялёсткі пакрысе засыхалі, але сэрца не хацела пагадзіцца з гэтым. У ім жыло абуджанае чаканне нечага вялікага, харошага. Васіліна штодня мяняла ваду, хоць і ведала, што гэта не ажывіць кветку. Няхай, але на дзень, які болей пастаіць. Увайшла ў пакой, дзверы былі незамкнёныя, і спынілася ўражаная. Шклянка з гарлачыкам знікла. На тумбачцы, там, дзе яна стаяла раніцаю і дзе стаяла ўсе гэтыя дні, палымнела агняна чырвоная ваза з трыма вялізнымі белымі гарлачыкамі. Глуха затахкала сэрца, рыпнулі дзверы, Васіліна хутка павярнулася. «Адэля, ты чаго стаіш? Перапранайся!» – загадала Адэля. Яна была вельмі ўзбуджана. «Зараз жа ён вернецца, сказаў, што праз гадзіну. Хто?» «Ох, хітрая!» – Адэля пагразіла пальцам Васіліне. «Яна не ведае! Віцька твой прыходзіў!» «Што яму тут спатрэбілася? А я ведаю! Пасядзеў, кніжку пагартаў. Якую кніжку? Тую вунь, вяснянку тваю. Цяпер я разумею, чаго ты ад мяне таілася. Такога хлопца і я б нікому не паказвала, пакуль не абкруціла як след». Васіліна цяжка села на крэсла. Адэліны словы гучалі цяпер як бы зводдалі, прыглушаныя, незразумелыя. Яна ўсё глядзела на вазу з кветкамі. «Віцька! Гэта ж ён прыцягнуў гарлачыкі. І цяпер толькі яна, Васіліна, можа вызначыць іх лёс. Яна можа прыняць іх, можа выкінуць, і ніхто і нічога не забароніць ёй. І ад таго, што такая ўлада была ў яе, што яна магла вырашаць лёс гэтых кветак, магла дазволіць Віцьку ўвайсці ў гэты пакой і магла забараніць, магла прагнаць яго і ніводнага слова не сказаць увогуле, Васіліна адразу паспакайнела і ўсё глядзела на белыя гарлачыкі. Якія слаўныя! Іх жа болей і не было там. Адзіны пухірок і застаўся. Адшукаў жа недзе. Гарлачыкі, відаць, расцвілі нядаўна, мо нават і сёння. На белых пукатых пялёстках дрыжаў агністы водбліск барвова-чырвонага шкла. І гэтакі ж водсвіт, толькі крыху слабейшы, ружавеў і на вокладцы кніжкі, што ляжала на століку ля вазы. Вада ў вазе здавалася барвовай, і ў ёй, у глыбі, на самым дне, цвілі белыя гарлачыкі. Шаноўныя слухачы, прагучала апавяданне Алесі Савіцкага «Белы гарлачык». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.